بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu al-mulakhas al-fiqhi الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كتاب الزكاة بإذن الله تعالى كتك كيكاو شليو تتانز باب في زكاة بهيمة الأنعام mlango ambao chini yake ametaja Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala zaka ya wanyama bahimatul an'am Kiswahili wasema wanyama hoa mbuzi kondoo ng'ombe ngamia قال اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام يوى كوى كتك جملة يمالي أنبازو الله سبحانه وتعالى أم وجبيشا zitolea zaka ni zaka ya wanyama bahimatul an'am asema wahia akiwaeleza ni wanyama gani al-ibil wal-baqar wal-ghanam na katika al-ghanam yaingia ndani yake mbuzi na kondoo kwa hivyo ngamia ng'ombe na mbuzi na kondoo hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu yao zaka bal hiya fi tali'ati al-amwal az-zakawiyya katika mali ambazo zatolewa zaka zilizotajwa za mwanzo miongoni mwao ni mali hii ya wanyama faqad dallat ala wujubi zakati fiha al-ahadith as-sahiha al-mustafida an an-nabi sallallahu alayhi wasallam dalili ya uwajibu wa zaka katika wanyama imekuja katika ahadith sahiha nyingi zilizoenea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kutubuhu fi sha'niha wa kutubu khulafaihi ma'rufatun mashhuratun na barua alizoziandika mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hizi zaka na namna ya kutoa zaka za wanyama kadhalika makhalifa wake mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuja baada yake pia umeandika namna inavyotakikana itolewe zaka ya wanyama maarufa mashhura fi bayani faraidhiha wa ba'ath as-su'ata lijibayatiha min qaba'il al-arabi hawla al-madinati wa ghayriha ala imtidadi as-sahati al-islamiyya Barua za Mtume wa sallam na makhalifa wake waongofu zajulikana ni mashuhuri katika kubainisha ufaradhi wa kutoa zaka kwa wanyama, bali na kutuma wakusanyaji wa zaka kwa makabila ya Waarabu mbalimbali yaliyoko pambizoni mwa Madina na sehemu nyinginezo katika saha ya nchi za Kiislamu zilizokuwa chini ya utawala wa Mtume wa sallam na baada yake makhalifa wake. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. itawajibika kutolewa zaka kwa ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo kwa masharti mawili. الشرط الأول, sharti la kwanza, an tutakhadha lidarrin wa naslin la lil'amali, iwe yule mnyama amechukuliwa kwa ajili ya maziwa, dar yani laban, wa naslin na kuzalisha, wala sio kwa ajili ya kazi, bimaana isiwe ni mnyama ambaye amewekwa kwa kazi, awe ni mnyama amewekwa kwa ajili ya maziwa ama wawe wengi, mtu akitaka kula yuala, siku anataka kula. Sasa kuna mnyama ambaye amewekwa ni wakazi, kwa mfano ngamia ambaye mtu amtumia kutembea naye, ndiye anayemtembeza katika safari zake. Ngamia kama wale hawana zaka, liannaha haithu takthuru manafi'uha ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. سبب هوا ambao wamewekwa kwa ajili ya maziwa na kwa ajili ya kuzaana kuwa wengi, huwa wengi na manufaa yake yakawa ni mengi, na hukua kwa ukubwa na kuzaana, kwa hivyo hapa ikawa kuna kuwaliwaza wale wasiokuwa na uwezo. Kwa hivyo sharti la kwanza, an tutakhadha lidarrin wa naslin, iwe amewekwa yule mnyama kwa ajili ya maziwa au kwa ajili ya kuzalisha kuwa wengi wale wanyama. Ashartu thani, an takuna saimatan ay ra'iyatan, iwe mnyama yule ni mwenye kula katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, chakula cha bure kile, utoka katembea wakala nyasi wakaregeshwa, bimaana yule anayefuga wale wanyama hana tabu katika kununua kwa mfano chakula chao, yatoa wanyama wake waenda wala warudi saim, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. Hapa shahid katika hadith, sitakuingia kwenye ibnة لبون tutazungumzia hapa mbele, lakini ashahid fi kulli ibilin saima, tumsalama mtaja saima, rawahu Ahmad wa Abu Daud an-Nasa'i. Wasawmu ar-ra'yu, yani awi wachungwa katika nyasi na mimea ambayo iko nje tu hivi, kuwa hana kazi yule mtu ya kununua kile anachomlisha mnyama wake. Fala tajibu zakatu fi dawabin tu'lafu bi'alafin ishtarahu laha au jama'ahu min al-kala'i au ghairihi, si wajib kuwatolea wanyama zaka wale ambao chakula chao umewafunga wawanunulia na kuwaletea. Sasa pale kuna gharama, wanunua mwenyewe au wapata tabu ya kwenda kukata, wewe wamekaa pale pale wawalisha, kuna kazi pale endelea. h هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. لكن هذا يليك إذا كلك وليشا ووليشا مواكا مزيما أما زايدي كتك مواكا بمعنى كوانزيا ميزي كما ستة سبا ميزي ناني ووليشا ميزي سبا ناني إيه زايدي كتك مواكا ووليشا توشا كل شكونونوا alafu kwa mfano ile miezi iliyobakia wa watu nje wale huyu bado hana nini hana zaka ama ikiwa kinyume yani bi maana zaidi wala nje kuliko unavomlisha wewe hapa bado itawajibika kufanya nini kuwatolea zaka nafikiri imeeleweka masharti ya mambo sasa tuje kwa mnyama mmoja mmoja zaka yake yalipwa vipi awalan al-ibil tuzungumzie zaka yangamia namna gani muislamu atalipa zaka yangamia qala hafidhahu allah wa idha tawaffarat ash-shurut ikiwa haya masharti yatapatikana tumetaja sharti la kwanza lipi naam an tutakhadha naam lidarrin wa naslin ya kwanza asharti thani an takuna saima sasa ikiwa haya masharti mawili yametimia kwa wale ngamia wajaba fi kulli khamsin min al-ibli shatun katika kila ngamia watano ikipita mwaka utatoa zaka mbuzi mmoja ama kondoo mmoja wa fil ashri shatani ukifika 10 utatoa mbuzi wangapi? Wawili. Kwa mfano mtu mwaka mzima ngamia zake ni 9. Bado mwezi mmoja tu ule mwaka utimie na ngamia 9 mmoja akajifungua ngamia akazaa akatoa mtoto. Wakakamilika 10. Baada ya mwezi tu imetimia mwaka. Hukumu yake itakuwa nini hapo? Naam. Tafadhali. Atatoa shatani mbuzi wawili sababu yaangaliwa asli ya mwaka ilianza ngapi kuanzia itimie ni saa nafikiri jana tulitaja sio majuzi tulitaja kwa hiyo hutosema kwa lakini huyu anzaliwa saa hii wacha ningoje mwaka ujao ndio nitatolea zaka pale pale ndio atolea zaka kwa hivyo utatoa mbuzi wangapi wawili wa fi 15 thalath shiyahin wakifika 15 utatoa mbuzi watatu katika kila watano mbuzi mmoja wa fi 20 arba'u shiyahin wakitimia ngamia 20 utatoa mbuzi wa 4 5 mbuzi wa 4 kama dalla ala dhalika sunnatu wal ijma' kwa dalili ya sunna na ijma' mpaka hapa tumeelewana kwa tumefika mpaka ngamia ngapi 20 ngamia 20 mbuzi 4 fa idha balagat 25 kwa hivyo itakwenda hivi hivi mbuzi wa 4 20 21 22 23 24 bado mbuzi ni wangapi 4 ikifika 25 yabadilika sasa fa idha balagat 25 fa fiha bintu mahadin hapa itabadilika sasa badala ya mbuzi kuongezeka itawacho wale mbuzi wote weka kando utatoa bint mahad tutaelewa bint mahad nani qala wa hiya ma tamma laha sanatun wa dakhalat fi sanati thaniya na huyu ni ngamia ambaye ametimiza mwaka ashaanza kuingia katika mwaka wa pili bimaana ametimiza miezi 12 aanza kwenye mwaka unaofuata ngamia ambaye ana umri huo aitwa bint mahab huyu ndiye atakayetolewa wanapofika 25 summiyat bidhalika kwa nini ameitwa bint mahab summiyat bidhalika lianna ummaha takunu fil ghalibi qad mahabat ay hamalat huitwa kwa jina hili kwa sababu mara nyingi yule ngamia anapozaa huketi kipindi kile kisha akawa ashabeba mimba nyingine. Walaysa kaunuha makhidan shartan, wala sio sharti kuwa lazima mama yake awe ashabeba mtoto, aa, wa innama hadha ta'rifun la bighalibi ahwaliha. Hii ni taarifu imekuja kwa sababu mara nyingi huwa ni hivyo, kuangamia kishafika mtoto wake mwaka na tayari yule mama sasa yabeba mimba nyingine, ndio maana akaitwa bint makhab, yani mtoto wa aliye na mimba. Sawa. Fa in alimaha ajza anha ibn labun, ikiwa atakosekana huyu basi atatosheleza ibn labun. Tutaelewa ibn labun ni nani hapa sasa hivi. Li hadithi Anas, fa in lam yakun fiha bint makhad fa fiha ibn labun. Bint inaeleweka kuwa atakuwa ni ngamia wa kike, bint makhad ni ngamia wa kike mwenye umri huo tuliotaja, shamaliza mwaka, ameingia katika mwaka unaofuata. Ikiwa hatapatikana huyo ana ngamia lakini hana ngamia mwenye umri huo wakati huo ambaye aweza kumtoa, sema fa fiha ibn labun. Rawahu Abu Daud. Wa yati bayanu ma'na ibn al-labun, itakuja hapa mbele maana ibn al-labun. Qala wa idha balaghat al-ibil 36, bimaana hii hisabu itakwenda kuanzia 25 26 mpaka ifike 30 na ngapi na 6 mpaka 35 bado atolewa bint makhab. Ikiwa atakosekana atatolewa ibnu labun. Asema wa idha balaghat al-ibil 36 wajaba fiha bintu labun, hapa sasa itabidi lazima atolewe bint labun. Kuna ibn labun na bint labun. Bint labun ni ngamia wa kike. Li hadithi Anas wa fihi fa idha balaghat 36 ila 45 fa fiha bint labun untha, yani ngamia wa kike. Wa kama dalla ala dhalika al ijma', na hii kwa dalili ya ijma'. Wa bint labun hiya ma tamma laha sanatani lihadha summiyat bidhalika. Bint labun ni ngamia wa kike ambaye ametimia miaka miwili, umri wake miaka miwili, akaitwa bint labun. Kwa nini? Li anna ummaha takunu fil ghalibi qad wada'at hamlaha, kwa sababu mara nyingi yule mama yake aliyemzaa kabla ya miaka miwili huwa ashazaa tena mara ya pili katika ile miaka miwili. Fakanat dhata labanin, akawa ana maziwa. Walaysa hadha shartan, ingawa hii si sharti yani, lakinahu ta'rifun laha bil ghalib, ni ta'rif ambao mara nyingi huwa ni hivyo, ndio maana kaji. Kwa hiyo kusema bint labun ni kama kusema binti wa yule ambaye atoa nini, maziwa, al-laban. Sawa. Bint makhab ni binti wa yule ambaye nani, ana mimba. Bint labun yule ambaye ana maziwa. Tofauti ya makhad na labun, makhad ni wa mwaka mmoja, labun ni wa miaka miwili. Tuenda vizuri hapo. Tayeb. Fa idha balaghat al-ibil 46, hii hisabu itakwenda kuanzia 36 mpaka 40 na ngapi na 6. Wajaba fiha hiqqatun. Kwa hivyo ibn labun na bint labun wote miaka yao ni ile umri ni mmoja. Tuelewana sasa. Kwa sio kanuliza na ibn labun wa miaka mingapi? Ni hivi hivi tu kama bint labun. Isipokuwa hapa tatolewa bint labun pale tulipotaja. Fa idha balaghat al-ibil 46, ngamia wakitimia 46, wajaba fiha hiqqatun. Hapa itakuwa ni wajib kutoa hiqqa. Wa hiya ma tamma laha 3 sinin, na huyu ni ngamia wa kike ambaye ametimiza miaka mitatu, aitwa hiqqa. Mtawauliza nikimaliza inshallah, shikeni vizuri. Sumiyat bidhalika, sababu tuwataje sababu ya kuitwa hivyo nini ili isikutatize. Tumesema binti Makhadhi shaeleweka, binti Labun meleka kwa Laban. Sasa huyu aitwa Hiqqa, kwa nini aitwa Hiqqa? Asema wasumiyat bidhalika liannaha bihadha sinni istahaqqat an yatruqaha alfahlu wa an yuhmala alaiha wa turkaba. Kwa sababu akitimia miaka mitatu ile ngamia wa kike amestahiki kuwa aletewe ngamia wa kiume awe aweza kubeba mimba, sababu ashafika umri ambao aweza kubeba mimba. Kadhalika yuweza kupandwa, bi maana yule mwenyewe aweza kumfanya ni ngamia wake wa safari zake, au akambebesha mizigo katika umri huu. Kwa hivyo istahaqqa dhalika fasummiyat hiqqa. Umeelewa haya majina namna wanavyoyatoa Waarabu? Ukiangalia utakuta kila moja lina maana yake, ndio la kueleza wewe maana yake nini. Fa idha balagatil ibilu 61, kwa hivyo itakwenda kuanzia 46 mpaka 60 hiqqa. Ikiingia 61, 61, wajaba fiha jadha'atun. Sasa anayetolewa ni jadha'a, wa hiya ma tamma laha 4 sinin. Jadha'a ni yule ambaye ametimiza miaka 4. Summiyat bidhalika liannaha idha balagat hadha sin tajdha'u ay yasqutu sinnuha, kwa sababu akifika umri wa miaka 4 kuna meno huanguka. Sasa kule kuanguka meno wasema tajdha'u ay yasqutu sinnuha, yale meno yake huanguka. Wa dalilu ala wujubi aljadha'ati fi hadha almiqdar min alibil ma fi as-sahih min qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. كما نين يوم تومز السلام هو هون دي نتولو علي تميز مياكا منه. وقد أجمع العلماء على ذلك نينك وإجماع بيا يونا وفيون هكون اختلاف كتكي بكا باتو مليوان كويلوا مويلوا لكن إذا سابو كوزشيكا يتكو توليزي أكيلي. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وهي سابو تقول بك 75 إكفيك 76 وجب فيها بنتا لبون 2. ساسا تردي كله كله كوني بنت لبون لكن وويلي بنت لبون لنغمي أنا مياك من غابي عبد الرحمن عندك اللبون بنت لبون كم لها من السن؟ 2. زاك الله خير الله يبارك فيك. Binti Labun ana miaka mingapi? Miwili. Wangapi utatoa? Wawili. Sasa hawa ni ikishafika idadi yao 76, utarudi kwa yule umwa katikati pale, utatoa ngapi? Wawili. Lilhadithi sahih, hadithi sahih wa fihi fa idha balagat 76 ila 90, na hisabu itakuwa mpaka ngapi? Mpaka 90. Fafiha binta labun, kwa hivyo wawili wa kike mwenye umri wa miaka miwili wenda kwenye. Fa idha balagat al-ibilu 91, mpaka 90, ikifika 91 balika, wajaba fiha hiqqatani. Aya, hiqqa ana umri gani? Aba Muadh asema na miaka mitatu. Sawa jamani, mkubali? Aya, ana miaka mitatu. Jadha ana miaka mingapi? Hapa hapa sikia. Aba Hudhaifa jadha, wachungulia sana bwana. Jadha ana miaka mingapi? 4. Sawa. Haya. Wajaba fiha hiqqatani. Kwa hivyo ngamia yule yenye umri wa miaka mingapi? Mitatu. Lilhadith sahih الذي جاء فيه فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. كما vile tulivyotaja kuwa washafikia wakati ambao waweza kupandwa na ngamia mume. وللإجماع على ذلك كيف كنزية إحدى وتسعين تسعين موجة إلى عشرين ومئة مبكى مئة نغافي نيشرين هاب وتوانين حقتان سوا آه. فإذا زاد مجموع الإبل عن مئة وعشرين بواحدة بمعنى وكفيك مئة موجة عشرين نموجة سسيشبيت إلى نصاب ديوهك وحقتان وجب فيها ثلاث بنات لبون هابا يتكواني واجب كتوى ثلاث بنات لبون بنت لبون أنا عمري جاني نعم مياكا ميبيدي لكن وطوى انغابي وطات انغامي وكيكي لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إكيوا وتزيد زيد يمين عشرين ويبهابا الشيخ الفوزان حفظه الله أسمى فإذا زاد مجموع الإبل عن مئة وعشرين بواحدة بمعنى مئة موجة عشرين موجة سنفيكا وجب فيها ثلاث بنات لبون وتاتو وتو بنات لبون kwanini ametoa watatu hadithi yasema fa idha zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 50 hiqqa wa fi kulli 40 bintu labun kwa hivyo ukichukua kwa hisabu ya 40 ya 40 katika 121 kuna 40 ngapi naam 43 ndio Sheikh al-Fawzan akasema wajaba fiha thalathu banati labun tumeelewana hapa tayyib ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة كيش بعد يابو ستحسابو يندهبو كتك كلا أربعين وتطوى بنت لبون نكتك كلا خمسين وتطوى نين حقة كيبو يتانغل يومانزو بنت لبون طيب تسامي كونفانو كونفانو والينغمية ومفكا مياموجة نثلاثين مفانو تتكولي يتاليبو فيبي يابو نعم itaangaliwa 40 ya kwanza 40 ya pili ni ngapi hizo ah 80 kisha imbaki ngapi 50 wale 50 itatolewa nini haqa ukto bint labun mit labun na nini na haqa wa hakadha ila al alif wal alfain wa kadha wa kampaka mwisho sasa utaenda na hisabu kwa namna hiyo wallahu ta'ala a'lam nimekwenda taratibu ili labda asa huenda natarajia kuwa tumeelewa kule kuelewa kule kuelewa mmeeleweka lakini sasa kushika kuwa huyu ni binti labun binti makhad hiqa jadha hiya takamtu kidogo awe ameandika mahali viopitia pitia angalau usitatiziki alafu zile hisabu pia kujua hapa mpaka hapa hii hapa mpaka hapa pia zataka utulivu lakini kwa uchache kila mtu nafikiri amefahamu namna gani inavyotakana kutolewa zaka katika ngamia na ukiwa nao utajua ikiwa una ngamia utaelewa pengine sasa hii labda akili yako haishiki haraka hivi kwa sababu kuna wengine wetu hatujafikiria hata siku moja kufuga ngamia lakini kifika kile kitu ambacho chakuhusu basi utajua tu biidhnillahi ta'ala kifika umefikiria utajishughulisha inshallah lakini natarajia kwa tumeelewana inshallah ta'ala kesho biidhnillah utakuja kuzungumzia zakatul baqari zaka ya ngombe yatolewa namna gani ikiwa wakati utaturuhusu ingawa ni ndefu sana utaingia zakatu alghanami zaka ya ngamia hata kama tutachukua tueleze tu zaka ya ngamia mpaka mwisho wake biidhnillahi ta'ala ikiwa Allah atatupa wasaa na wakati tutazungumzia kesho insha Allah zaka ya ngombe na zaka ya mbuzi mara nyingi wengi tunaokaa hapa labda pengine kitu ambacho chaweza kumgusa ni zaka ya mbuzi lakini pia ngombe si sana huku kwetu yani sehemu za bara pengine kule ndio wafugaji wa ngombe itakuwa ya wagusa zaidi na masala ya ngamia ni sehemu za majangwani northeastern kule zaidi ndio ya wagusa masala ya ngamia kwa sababu ni wafugaji wa ngamia lakini ni muhimu au naweza kusema ni wajibu kwa ambaye anao wale wanyama awe atajua zaka yao yatolewa vipi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.